رسول اللہ تو تنہا قبر میں رہو گا یا رسول اللہ میں مجرم ہوں شفاعت یا رسول اللہ میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کیا رسول اللہ ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ یہاں معمولی گرمی بھی سہی جا نہیں مجھ سے تو گرمی حشر کی کیسے سہو گا یا رسول اللہ سر محشر بنا کی دھوپ ہے آقا کرم کر دو میں کیا محروم کوثر سے رہوں گا یا رسول اللہ گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا ہوں Yeah. سر پہ بار پسیا پل سرات اب پار ہو کیسے نہیں ہے سر پہ بار پسیا پل سرات اب پار ہو کیسے سنبھالو ورنہ دوزخ میں گروں گا یا رسول اللہ سنبھالو ورنہ دوزخ میں گروں گا یا رسول اللہ ہے سر پہ اب پار ہو کیسے آقا ہے سر پہ بار پسیا صراط اب پار ہو کیسے سنبھالو پر دوزخ میں گروں گا یا رسول اللہ شافعِ امم شہ زی جہاں نے خبر للہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آغن خبر ہے سر پہ اب پار ہو کیسے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم